Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Jeg hedder Anne Sofia Hermansen, og jeg har i dag fået besøg af blogger GT Amiri. Velkommen til dig. Af debattør Henrik Marstal. Og af skribent på Zetland, Torben Sangel. Jeg har faktisk også fået besøg af folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt, men han er ikke dukket op endnu. Så han crasher nok ind i studiet på et eller andet tidspunkt. Det håber vi i hvert fald. Men velkommen til jer alle, og velkommen også til lytterne. Og hvis du sidder derude og lytter med og har en kommentar til debatten undervejs, så send os en sms. Nummeret er 42 624 7. I disse dage er der Women Deliver-konference, eller det var der faktisk indtil i går, der stoppede den, og der blev der sat fokus på ligestilling og kvinders rettigheder. Repræsentanter fra 169 lande var inviteret, og aviserne de har så været fulde af artikler om omskæring af piger, voldtægtskultur, bestyrelsesposter, løngab mellem kvinder og mænd osv. osv. Hvis vi nu skal gøre en slags status, ikke på konferencen, men på ligestillingskampen, Gita Amiri, hvad mener du er den største og væsentligste ligestillingskamp lige nu og her? Ja, altså, jeg tror, det er vigtigt at være sådan at være fokuseret på, hvad det er, man kan gøre her lige nu her, når man taler ligestilling, for ellers så kan det hurtigt ende i alle mulige globale verdensmål, og så kan vi være rigtig længere om at få... Ja, vi holder os bare til Danmark. Ja, men så til Danmark, så synes jeg faktisk, en af de væsentligste ligestillingskampe, der er, det er faktisk minoritetskvinders frigørelse, således at de befinder sig på akkurat det samme stadie, som heller ikke er fuldstændig ligestillet med sin etnisk danske medsøstre. Ja. Og der kan man så bare se, statistisk set, men også bare generelt, hvordan deres liv præget endnu af nogle normer, som vi faktisk de sidste 100 år har taget opgør med. Der er deres liv i høj grad præget af dem. Endnu. Hvad er det for eksempel for normer? Jamen for eksempel den... De her normer, som er hvad en anstændig kvinde er, sådan, den seksuelle frigørelse eksisterer slet ikke for minoritetskvinder. Der er stadig det her meget enormt stor forskel på, hvad der er rigtig mandagtigt at gøre, og hvad en kvinde kan tillade sig at gøre. Altså alle de her stereotyper, som vi i dagligdagen går og snakker meget om, ikke? Det her med at kalde nogen for en tøsepige eller lignende, jamen det eksisterer bare. Det er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, når det så kommer til minoritetskvinder, for der er der bare sådan nogle... gudsgivende regler for, hvordan kvinder... Men kan det ikke gøre det nemmere at navigere i, ser jeg som sådan en hvid, vestlig, middelklasse, midaldrende kvinde, etc.? Fordi jeg synes, det er noget af det, jeg hører, det er jævnligt, at både mænd og kvinder... Goddag til dig, Jakob Engel-Schmidt, der lige træder ind ad døren i dette øjeblik. Goddag. Vi er gået i gang med ligestillingskampen. Jeg har været på slås med en parkeringsautomat. I ved dem der overvåger ens nummerplade. Og så efterfølgende ikke at give slip på ens kort. Okay, og hvem vandt? Ja, det gjorde jeg så efter 10 minutter. Blev du voldelig? Intens stirrende på... Automaten blinkede og sagde vent. Nå, det nytter jo ikke noget, bare stiger, man bliver nødt til at slå, ikke? Ja, naturligvis. Godt. Så, men ja, det, som jeg var ved at være polemisk omkring, det handler om mænd her i Danmark, der tit er i tvivl, om de skal være metro eller macho, eller om de skal være retro, fordi rollerne har jo været meget mere udefinerede, og jeg kender da skilt eksempler på mænd, der bare har sejlet rundt og ikke vidste, om de skulle gå rundt med Barsels babybjørn på maven, eller om de skulle have masser af mandepels og være en smule mere primitiv. Så kan der ikke også være fordele i, at kønsrollerne de er så skarpt stillet op? Ej, nej, overhovedet ikke. Og det er netop, fordi det hæmmer de unge særligt så meget i at udleve deres egne ønsker for, hvordan de vil forme deres liv. Det, du nævner der, sorry, men det er luksusproblemer. Det er det virkelig. Det her med at skulle finde ud af med sig selv i sin barselsperiode, at man skal lige lade tingene sådan være lidt, eller man skal være metroseksuel og sådan noget. Det er altså alligevel en frihed at kunne gøre det, hvor... minoritetsmænd i høj grad er underlagt en meget, meget maskulin stereotyper. Minoritetskvinder i høj grad underlagt enormt af en, hvad skal man sige, rigide kønsopfattelser, hvor det er sådan meget det med, at de skal være anstændige. Og det kan godt være, at de uddanner sig, det kan godt være, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, det kan godt være, at de behersker dansk på lige fod med sin etnisk danske borger. Men der er så mange ting, hvor de faktisk ikke er fritstillet. Så jo, jeg synes, det er en af de vigtigste ligestillingskampe, der er her i Danmark. Men er det kun kvinderne, der er undertrykt, eller er det også mændene? Der er også rigtig mange. Altså for eksempel tvangsægteskaber er lige så høj grad udbredt blandt minoritetsmændene, det er som for kvinder. Den sociale kontrol kommer også til udtryk hos mænd. Der, hvor man nogle gange stiger sig blandt på, det er fordi, at drengene har lov til den her med at løbe hornene af sig, så at sige. Og så stiger man sig blandt på det som samfund og tænker, at de frigjorde det. Men de er altså underlagt stadig enormt mange krav om, hvordan de skal være nogle gode eksempler på familiens anseelse. Derfor skal de også makke ret, ligesom kvinderne skal. Og det er langt sejt opgør, det er det virkelig. Og jeg synes særligt i anledning af den her uge, så synes jeg, at Jeg synes faktisk, der er manglet lidt fokus også på, hvad der foregår i vores egen baghave. Og det er det, der er lidt problematisk med Women Deliver-konferencer og lignende. Det kan hurtigt komme helt derop, hvor for alle, så at sige, der forsvinder deres egne problematikker lidt i en eller anden helt Jeg har læst Berlingskes leder i dag. Der kigger man på, hvordan kvinder i højere grad kommer frem til ledende stillinger i bestyrelser og andet, hvor man jo så i stedet for at købe en designertaske til 25.000 måske skulle investere lidt i et lederkursus på Harvard. Altså, så der er en pointe der. Det er ikke problemerne ude i ghettoen, der bliver fokuseret særlig meget på. Altså, det koster 5.500 at være med altså, til også for Berlingskes side. Ja. Det er, hvem er vores læsere, og hvad er det, de godt kan lide at høre? Hvordan ser I andre på det, Henrik Barstall, det her med de største og væsentligste ligestillingskampe i Danmark, eller den væsentligste ligestillingskamp? Er du enig i, at det er kampen for minoritetskvinders frigørelse? Jeg er i hvert fald enig i, at det er en af kampene. Altså, jeg synes ikke, det kan reduceres til at sige, hvad er den mest enkelt. Det lyder som, det er en konkurrence, hvor der er en, der lige for tiden ligger nummer et på en hitliste, og så er der nummer 2, 3 og 4, der ligger og bobler nedenunder. Jeg tror, der er en lang række problematikker, som på en gang står der, og nogle gange har vi mere fokus på nogle end de andre. For mig er det væsentligste, at jeg er meget optaget og meget rystet over hele den her voldtægtsdebat, der har kørt i den seneste måneds tid, hvor det, der er blevet debatteret, det er, hvad er retssikkerheden egentlig for kvinder, der bliver udsat for voldtægt. Og en af de mest gribende oplevelser, jeg har oplevet den her uge med Women Deliver, det var en demo i går, som den her gruppe, der hedder Aldrig Din Skyld, stod for. En lille demo foran Justitsministeriet, hvor der ikke var mere end 100 mennesker, hvor det var sådan en sørgehøjtidlighed, hvor retssikkerheden for kvinder, som er offer for voldtægt, blev lagt i graven. Det var ligesom det, der blev sket. Og her var der en kvinde, der fremlagde sin egen historie om at være blevet voldtaget på vej hjem fra en fest, og skulle vente halvandet år på, at politiet fandt ud af, om de synes der var grundlag for at rejse en sag. Og til allersidst fik hun bare et brev, og så hun fået 2 psykologtimer, og det var ligesom det. Det synes jeg var en meget, meget rystende historie at høre. Og jeg tænker, at den debat, der har kørt her i de seneste par måneder, som jo har ført til flere demoer i flere danske byer, og som kommer til at fortsætte, det er for mig et af de steder, hvor ligestillingskampen er utrolig vigtig lige nu. Hvad med dig, Jacob Engel-Schmidt, nyankommet paneldeltager, voldtægtskultur og frigørelse af minoritetskvinder? Hvad anser du for at være den væsentligste kamp, hvis vi stadigvæk insisterer på, at der er noget, der er det væsentligste for dig? Jeg vil ikke være med til at udnævne den mest væsentlige kamp. For dig? For mig. Jo, jamen, så lad mig starte med at sige en helt anden ting. Jeg er mandlig ligestillingsordfører for Venstre. Det er rigtig mange år, siden vi har haft sådan en. Og det er jo interessant at træde ind i den her debatkultur, der hersker i ligestillingsmiljøet. Hvis det er, man ikke er feminist, altså sådan erklæret og går ind for en lang række af de her nærmest testamentelignende holdninger, som kvoter og en holdning til, at tingene skal reproduceres og udtales på en særlig måde, så har man faktisk svært ved at deltage i debatten på en måde, hvor folk tager en alvorligt. Det vil jeg bare gerne starte med at sige. Det andet er så, at jeg er faktisk enig mod Geti og Henrik i, at kampen mod social kontrol, kvinders rettigheder i forhold til rettens egen krop, men også hævnporno er en af de ting, jeg synes har været utrolig ubehagelig at følge med i, og noget, jeg selv har taget initiativ til, at både ligestillingsudvalget og retsudvalget kommer til at kigge på. I dag er det sådan, så at nogle af de her unge kvinder, der finder billeder af sig selv på nettet, de her billeder er måske blevet efterlyst af mænd, de kender. Der er folk, der har fået penge for at dele dem. Det kan være gamle flørt eller ekskærester. Jamen, de bliver straffet med en bøde. Altså, jeg mener, at vi taler om potentielle fængselsstraffe og erstatningskrav. Det går helt tilbage til folkeskolen, hvor vi skal lære vores unger en del bedre ting om alt lige fra, hvordan vi opfører os på nettet, til den seksuelle undervisning, der i dag, hvis man er rigtig heldig, handler om et slap kondom og en gulerod, ikke? Og så sidder folk og, hvad hedder det, smågriner. Men Women Deliver har jo ikke handlet kun om de her tre ting. Det handler om helt basale rettigheder. Det handler om retten til prævention i store dele af Afrika. Det handler om retten til at sige nej til tvangsægteskab. Det handler om retten til ikke at få tæsk af sin mand i et voldeligt forhold. Det handler om retten til at kunne blive behandlet hos en læge, når man er ved at dø under fødsel, og det synes jeg også er vigtige ting. Og også en revitalisering af omskæringsdebatten. Også det. Nu kigger jeg så på dig, Torben Sangild. Når jeg hører de her bud på, hvad er der de væsentligste dagsordner? Nu kigger vi bare nationalt, altså salt her i Danmark. Hævnporno, voldtægtskultur, frigørelse, minoritetskvinder. Når vi taler om ligestilling, handler det så altid kun om kvinder? Nej, det gør det ikke. Nu spørger du om noget andet, end jeg havde tænkt mig at svare på. Men, det kender jeg godt. ja, nej, det handler jo også om mænd, og vi har allerede været inde på det, ikke? At der er også en frigørelse for mænd i ligestilling. Ikke? Og, men jeg vil gerne lige sige, at til det her med minoritetskvinder, der er jeg fuldstændig enig i, at det er en meget vigtig ting, og jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er, i stedet for at ligesom bare tage del i en eller anden generel muslimbashing, det er at støtte op om de kvinder, der rent faktisk gør noget i det muslimske miljø, såsom altså den nye kvinde måske, såsom Jeg har lige interviewet en kunstner, der hedder Lina Hashim, som laver nogle vildt spændende... hun er fotokunstner og muslim, men meget, meget islamkritisk samtidig. Og hun laver nogle vildt spændende værker, som med en stor viden indefra problematiserer nogle af de her ting. Og i forhold til voldtægt og voldtægtskultur og sådan noget, så tror jeg, en af de vigtigste ting, som der også lige blev berørt ganske kort, hvordan man behandler voldtægtsofre. Altså jeg tror, fordi det juridiske er meget komplekst, og der er en masse retssikkerhedsting at tage fat i, og det har jeg ikke en klar mening om, hvordan man kan gøre det. Men man kan i hvert fald, ud fra de beretninger, man hører, tage sig langt bedre af voldtægtsofre, når de kommer og anmelder noget, kommer og anmelder en voldtægt. Altså det, som de gang på gang beretter, det er, hvordan systemet sådan... Nå ja, altså der bliver simpelthen ikke taget hånd om, hvad det er, de har været ude for. Og det må man kunne forbedre. Men nu kigger jeg så rundt på jer, fordi jeg slipper ikke den her dagsorden, der handler om, at den væsentligste ligestillingskamp, om man så vil diskutere det eller ej, ud fra en rangorden, handler af en eller anden grund oftest om kvinder. Er der ikke nogen væsentlige ligestillingskampe for mænd? Jo, det er der i allerhøjst grad. Lad os høre engang. Hvis det er sådan, så at man er heldig nok til at blive far, det håber jeg bliver en dag. Og den kvinde, man nu er blevet forældre sammen med, hun vælger at gå for en, at man ikke er gift, så er sandsynligheden for, at du får ret til barnet på samme niveau som de nu tidligere samlever eller kæreste, den er meget lille. I 92% af de tilfælde, de danske domstol kigger på, hvis jeg ikke husker helt galt, der ender kvinden med at få barnet, og også den største samværsret. Er det et luksusproblem, GTA Mia? Nej, det er det ikke. Altså, men det er jo bare... Nej, for at tage mig på ordet. Men jeg synes, det der, det er jo... Men der synes jeg jo bare, at det er en menneskerettighedssag. Det her med at kunne se sine børn. Altså, der synes jeg netop, for i forsøg på at ikke få det der kvinde-mand ind over, og så synes jeg, man skal kalde det for retten til at se sit barn. Og det er det. Og det er jo ikke noget, vi kan knække det, altså, vi kan knække det nogen som helst, ikke? Åh, men hov, nu begynder du at lyde lidt som sådan en gammel feminist. Så hver gang, at der er et eller andet anlæggende, som man ikke sådan rigtig bryder sig om, så siger man bare, at det her det er et socialt spørgsmål, det er et undervisningsspørgsmål, det er et kulturelt spørgsmål, det er i hvert fald ikke ligestilling. Nå, men det er der, så bliver det altid sådan kørt videre over hinanden. Nej, det er der et ligestillingsproblem, og det er også fordi, du ved, prøv at høre, Jacob, jeg har mødt rigtig, rigtig mange kvinder, som fortæller om, hvor har det været svært for dem at få fuld samværsret over i forhold til en tidligere partner, som har været enormt stort røvhul over for kvinden, for at sige som det er. Der er rigtig mange af dem. Så er der også rigtig mange, hvor kvinden har været den største skid over for manden. Og så er der bare alle dem der imellem, som i princippet godt kan finde ud af det. Jeg synes, den der debat, du nævner der, det er en af de mest betændte, fordi langt hen ad vejen kan rigtig mange mennesker godt finde ud af at have en ordentlig samværsret over med sine børn på tværs af hinandens bopæl. Det kan rigtig mange mennesker også, men der er selvfølgelig også de tragiske sager. Problemet er bare lidt, jeg er lidt bange for, at vi kun har for øje om alt det, der går skidt nogle gange. Det gælder i alle former for debatter. Men det er jo der, altså debatten er selvfølgelig. Det er der, hvor det går af helvede til. Det er sgu da ikke der, hvor det går skide godt. Der er jo ikke brug for lovindgreb eller mentalitetsændringer. Men det er fordi, jeg har svært ved at se, hvor jeg har svært ved at nogle gange tage stilling til det, fordi jeg synes, det skal være så enkeltsagsvurdering-agtigt, der skal være ind over. Jeg synes altså ikke, man skal lave sådan noget. En kort replik for dig, Jacob Benny Schmidt, fordi Marstal, han vil også gerne tilføje. Og jeg skal gøre det meget kort. Ligestillingsdebattens problem herhjemme er, at den kun engagerer op til 50% af befolkningen. Og før det lykkes at engagere flere i de problemer, der gælder for kvinder og mænd og for begge køn, prøver vi aldrig nogensinde rykket ved de der kulturelle normer, der og er med til det. Og de 50% det er kvinderne, den er engageret. Nej, ikke kun. Men i langt, altså hvis du tager 100 indlæg i debatten, der handler om ligestilling, kan jeg love dig for, at i hvert fald 8 ud af 10 af dem er skrevet af kvinder. Ja. Og det er ikke nødvendigvis et problem, men min pointe er, at noget, jeg har lagt mærke til efter, jeg har engageret mig mere i det, er netop, at hvis vi kunne engagere nogle af de her mænd lige så meget, kunne det jo være, at vi fik rykket kønsdebatten. Men det er præcis det, jeg mener, for der er også noget omkring de funktionelle analfabetiske drenge i folkeskolerne. Byt med dem, eller tabermændene, der sidder i Jylland, som ikke har uddannelse, som ikke har job, som ikke har kvinder. Alle de mænd, der krasser af efterhånden 10 år før deres kvinder gør, eller sidder og bliver ensomme, eller succesfulde, undskyld, jeg kalder det, når jeg siger selvmord. De to ting er ikke forbundne, men altså folk, der rent faktisk løser livet af sig selv, mange af dem er også mænd. Ja, det er mænd, der oftest lever de ringeste liv, som ligger og raller rundt på samfundets bund, og det er jo ikke dem, som mange feminister klassisk kigger særlig meget på. Det er tværtimod dem, der sidder i direktionerne og i ledelserne, og det er også nogle svin. Henrik Marstal, du har en kommentar. Ja, altså jeg kalder mig jo selv feminist, og jeg vil meget gerne diskutere med dig, Jakob, selvom du ikke kalder dig feminist. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke har den der med, at nu skal vi kun tale med nogen, der ligesom er som os selv. Sådan har jeg det overhovedet ikke, så jeg taler meget gerne med dig, selvom du ikke kalder dig feminist. Jamen, jeg mener, jeg er kønsmodernist. Jeg går ind for fuldstændig lige rettigheder. Okay. Det jeg vil sige, det er, at når Jacob taler om det her med samværssager og det her med, at der er problemer for mænd, det er fuldstændig enige om, at der er masser af problemer for mænd. Jeg vil gerne, når vi tager sådan en debat, hæve barnet lidt og sige, at for mig at se er problemet, og det er jo selvfølgelig et feministisk synspunkt, det er, at det, der er problemet, det er, at vi har nogle patriarkalske strukturer, som stadigvæk gennemsyrer vores samfund. Vi og tror, hvor vi finder du dem fra. Dem synes jeg, vi finder i hele det, der handler om, hvordan mænd og kvinder og folk, der har et tredje køn, bliver fastholdt i nogle forventninger om at være mænd og kvinder på en bestemt måde. Og en af de ting, der er sket, det er jo, at noget af det, mænd og kvinder er blevet fastholdt på, det er jo, at kvinder er mødre på en bestemt måde, mænd er fædre på en bestemt måde. Og derfor har vi jo en lovgivning og har en retspraksis, som gør, at når vi har de her samværssager, så er det meget ofte mændene, der ender med ikke at stå med det, fordi vi har en forestilling om, at barnet er jo tættest på moderen, og vi tror mest på hende i den situation. Så derfor ser jeg det som et meget mere grundlæggende problem, og der er nogle helt grundlæggende strukturer, som jeg mener, vi skal tage nogle debatter om, og det er vi jo heldigvis også i gang med. Det er overraskende helt enig med dig i. Altså retssystemet skelner jo stadigvæk, altså har jo ikke fulgt med tidsånden i forhold til, hvordan vi ser på køn og altså identitet i dag. Altså retsplejeloven indeholder jo stadigvæk nogle bizarre paragrafer, hvor folk kan blive dømt ekstra hårdt, fordi man, jeg tror formuleringen er, har overfaldet en transvestit. Altså jeg mener, det der er dybt nedsættende over for de mennesker, ja, der betragter sig som transkønnet. Ja, ja, eller har en anden kønsidentitiv opfattelse, ja, af dem selv. Ja. Men en anden ting, hvor vi også skal tale om normer, det er jo, at vi ser ofte, at mænd, der i virkeligheden ikke er lige så godt kvalificeret som kvinder, der i en jobsituation ender med at tabe til ham manden her. Og det er jo fordi, at venten vi ved eller ej, så har vi nogle gange en tendens til at finde tryghed og sikkerhed i det, vi kender. Jeg tror, det er mindre aktuelt for den generation GT, jeg er en del af, måske mere for den, der runder 50 inden så længe. Men når vi finder tryghed i det, vi kender, så ubevidst kommer vi også nogle gange til at diskriminere en lille smule. Det kan man jo ikke lovgive imod. Vi har nogle af de stærke kønsbeskyttelseslove på arbejdsmarkedet herhjemme. Hvis det er sådan, at man som mand eller kvinde ringer til den statslige myndighed og siger, jeg har ikke fået et job, fordi jeg sagde, jeg gerne ville have et barn på et tidspunkt, så kan du være sikker på at få en erstatning, og virksomheden bliver hængt ud. Der er bare ikke særlig mange, der tør. Vi har en kultur, hvor det her med at tale om de her ting ikke er særlig aktuelt. Og herunder også en kultur, hvor det at debattere ligestilling for mange mænd, altså ikke er lige så aktuelt som at debattere Syrien eller ytringsfrihed. Ja, man føler sig ekskluderet, når man starter med at deltage i debatten. Jamen Torben Sangel, er du enig i det? Eller lad mig spørge på en anden måde. Ja. Hvorfor er der ikke flere mænd i den hjemlige kønsdebat? Det undrer mig også. Jeg synes jo, jeg selv er en af dem. Det, der så har været min mærkesag, det er måske en mindre ting blandt de store problemer i verden, men det er det her med at få flere mænd til at tage barsel, til at tage mere barsel. Som jeg har gået meget op i, og der er jeg jo blevet kaldt alt muligt, altså kastreret mand og en mor og sådan noget, ud fra en idé om, at man bliver til en kvinde, eller man bliver kastreret, eller man bliver feminin af at tage sig af sit barn. Og det er, der er et eller andet paradoks i det, fordi hvis man virkelig gerne vil have mere maskulinitet på banen i forhold også til børnene, fordi man, så taler man om, at det hele er blevet feminiseret og sådan noget, jamen så må mændene jo træde til og putte et maskulint element ind i den her børneopdragelse. Så du vil gerne have barselsrettigheder til mænd, eller hvordan? Der er altid et dilemma i det her med at øremærke ting og regulere for meget og sådan noget, men efter virkelig moden overvejelse gennem flere år, er noget dertil, jeg synes godt, man kunne øremærke mere end 2 uger til manden, ja. Jakob Engel-Schmidt, det er jo så dejligt at have en politiker i studiet. Og nu kan vi en, der er ligestillingsordfører for partiet, som nu er regeringsbærende. Lad mig høre en gang. Barselsrettigheder til mænd, hvornår får vi det? Jamen, jeg tror ikke, vi kommer til at få det, som der bliver efterlyst. Nemlig, at man øremærker mere. Til gengæld, så har jeg personligt den holdning, at man som mand skal tage ansvar for sit barn og tage så meget barsel, man overhovedet kan planlægge. Og de fleste af de mænd, jeg kender i min generation, en del af dem er jo fædre og gør det samme. Så er der nogen, der ikke gør det, det er dybt uforstående overfor. Jeg selv voksede op i en familie, hvor far brugte en del tid på at holde barsel, og fik et dermed markant bedre forhold til sine unger, end man kan se rundt omkring. Men det starter på arbejdspladsen. Men prøv at høre, du skulle få ung til at sige det der gamle snak. Altså det der, nej, det er jo ikke noget, vi har hørt i overvis. Udviklingen kommer af sig selv, af min generation, det der bla bla bla. Ikke desto mindre, når man kigger på statistikkerne, så tager mænd ikke særlig meget barsel. Okay, nu er jeg nødt til lige at rejse mig op, fordi jeg kan simpelthen ikke holde. Altså den her tendens, hvor man ønsker at lovgive om familiernes forhold, man ønsker fra statens side at gøre sig til et ophøjet, bedrevidende institution, der skal bestemme, hvordan vi mest lykkeligt organiserer vores liv. Jeg kan ikke have det. Det gør I sgu da hele tiden. Ja. I sidder der detaljregulerer i hovedet. Men må jeg ikke lige sige og så lad os endelig gøre det på et område til, eller hvad var det, der var pointen fra vores vært? Prøv her. Jamen jeg nævner bare inkonsekvensen. Altså i det, du siger, fordi det er jo i forvejen det, som I som politikere har alt for travlt med. Det er netop at detaljregulere. Og så kan man så sige, hvor, er der et område, hvor det i høj grad også giver mening? Det er du ikke lige et par lovforslag, hvor jeg har været medforslagsstiller på den slags. Nej, nu går det snart. Partiet har været med til mange reguleringer på arbejdsmarkedet. Jeg er faktisk selv imod øremærket barsel, for jeg synes, man skal netop passe på, at man ikke kommer for meget ind over den enkelte familie. Men der er noget om snakken omkring, og hvis ikke du starter herop fra og starter en eller anden ændring, som kommer ned igennem noget lovgivning, sådan er lovgivning, det er noget nudging, kan vi kalde det for, altså, så sker det ikke, og så går der rigtig, rigtig lang tid. Og problemet er også endnu mere, at der er rigtig, rigtig stærke kønsstereotyper om mænd, der tager barsel. Prøv at det. Jeg skal være den første nogle gange. Jeg kan godt blive sådan, når jeg ser en mand som Kirsten Birgit, der går med en barnevogn, så hvad er det, hun plejer at sige, tøffer med barnevogn. Jeg kan godt nogle gange tage mig selv lidt mere, for så? Det strider så meget. Men det er også mit baglandsnormer, det strider så meget. Og det er jo det, jeg siger. Prøv at forestille dig, jeg snakker netop om minoritetskvinders frigørelse. Vi døjer med rigtig mange stærke normer for, hvordan en kvinde og en mand og en rigtig kvinde. Jeg synes, du slapper lidt hurtigt udenom det der med, hvad tænker du, når du ser en mand, der kommer tøffende med barnevognen? Nej, jeg siger bare, du ved. Der er noget om det, jeg tænker faktisk, som Kirsten Birke siger nogle gange, så kan jeg godt tage mig selv til at tænke, om der går en mand, der tøffer. Der går hvad? Der er en mand, der tøffer med sin barnevogn. Er det ikke det, hun plejer at have? Du tør ikke at sige det, fordi du ved, Henrik Marstall er klar derovre. Altså, jeg synes jo faktisk, et af de problemer, vi har i dag, det er, at vi har et regeringsbærende parti, som har meget, meget svært ved at forstå, hvorfor de her debatter de er væsentlige. Jeg mener, det er en meget væsentlig debat at tale om, at mænd selvfølgelig skal tage mere barsel. Vi kan også se nogle tendenser generelt i mentaliteten, at mange mænd vil ikke bare længere lave det der karrieremåde. Det er også en patriarkalsk måde at være mand på. Det er at sige, at karrieren er vigtigst, og så vil jeg gerne have børn, for det giver social status, og så kan min kone tage sig af dem. Den er der jo et opgør i gang om, og det er jo fantastisk positivt at se, og jeg vil elske at se, at en regering gik ind og bakkede det op ved at sige, selvfølgelig skal der være meget mere af det. Og jeg synes jo også, det er tankevækkende at kigge på nogle af vores nordiske nabolande og se, hvor utrolig meget længere fremme de er på det område. Men så må jeg lige få lov at drille dig lidt, Henrik Marstall, fordi nu siger du det der med mænd og deres karriere, og det er bare det, de passer. Har du overvejet, at det måske er kvinderne, der heller ikke har lyst til at give afkald på barnet, at de tror, at det er deres private ejendom? Så det der med barslen, medmindre der bliver lovgivet om det, så kommer de ikke til at slippe barnet. Nej, det driller man egentlig ikke med, for det er jo ligesom en del af problematikken. Vi ved især i nogle fagområder, ved vi jo, at det der med at slippe ud af jobbet i et års tid eller halvandet, ved at have fuldt barn, kan være en fantastisk godt afbræk i de der ting. Og der er helt klart, at der er nogle kvinder, der vil føle en stærk identitet i at tage den her barsel. Så det er helt klart noget, der også handler om, hvordan vi ligesom får de her ting på en eller anden måde grad. Tom Sangel, lad mig høre. Et af de helt konkrete argumenter for at gå imod den liberale grundindstilling om, at vi selvfølgelig ikke skal blande os i, hvordan familierne ordner det, det er det her med, at man ser i mange brancher, at der er et pres fra arbejdsgiveren på manden om, at han ikke skal tage barsel. Hvis han ligesom kan sige, jamen altså, hvis han ligesom kan stå med, hvad ved jeg, øremærket 3 måneder, 2 måneder, et eller andet antal ugers barsel, så vil det være en stor hjælp i den sammenhæng. Det er ikke et godt argument, Jacob Engel-Schmidt, at det her det er også at give nogle barselsrettigheder til mænd, er også en måde for mænd at kunne forhandle barsel hjem på arbejdspladsen? Jo, hvis det er det, man vil, men det ved jeg ikke, og det kommer jeg ikke til at stemme for. Jeg vil meget hellere have ting, der går frivillighedens vej. Der er jo 2 gode pointer i, at der er masser af arbejdspladser, hvor det her er et problem. Hvor man i sjakket på byggepladsen, eller man i finansafdelingen, ikke er vant til, at mænd gør det. Så det nu var, at man skulle være proaktiv som virksomhed. Vi ved, at når man tager dygtige kvinder med i ledelsen, stiger overskudsgraden. Det er sådan et helt basalt begreb. Ikke? Så tjener man faktisk flere penge. Et rimelig godt argument for at nappe de dygtigste damer, før der kommer andre og gør det. Så kunne det jo være, at man skulle, når man rent faktisk rekrutterer folk ud på CBS, det er ikke mere end 8 år siden, hvor jeg stod der til jobfair og fik tilbud om at skrive under her og komme ud og arbejde hos os osv. osv. Der tog sgu ikke nogen steder, at man var en familieorienteret virksomhed, der ville give vendt barsel. Mm. Det kunne være, at man skulle til at differentiere sig på det. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo, fordi jeg tror på, at markedet regulerer ting. Og så kan man sige, er der et marked for barsel? Ja, der er sgu da et marked for barsel. Hvis det er sådan så, at unge mænd og kvinder begynder at tale om, lad os arbejde i nogle virksomheder, eller lad os jo selv starte nogle virksomheder. Det er jo flere, der begynder at gøre. Jamen, jeg er helt med dig. Jeg tror faktisk, virksomhederne er ved at være mere progressive end regeringen. Begynder at differentiere sig på at sige, prøv lige at høre her, Geti. Når du får nogle unger, så vil vi faktisk gerne sørge for, at du kan komme ind og arbejde en lille smule, imens du har barsel. Det er der nogen, der rigtig gerne vil. Det kan også være, du gerne bliver væk i længere tid. Men var det ikke sådan, at ham, din mand, du finder, han også kunne tænke sig at have noget barsel, og vi lige skulle dele det? Mm. Og så er der en fremragende pointe i, både for Marstall og Anne-Sophie Hermansen, at en del af problemet, når man sådan dykker ned i statistikken, det er jo faktisk også, at der er nogle kvinder, der faktisk helst vil have det meste af deres barsel selv. Lige præcis. Godt, det bliver den sidste kommentar, medmindre du har et kort, Henrik Marstall, for vi skal videre til mandepils. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophie Hermansen. Og ja, vi har været her før i 60'erne og 70'erne, da skreg den behårede brystkasse mandighed og havde fornemme ambassadører i Hollywood-skuespillere som Sean Connery, Burt Reynolds og Tom Selleck. Men det ændrede sig, og i en periode, der var det den veltrimmede her under hårløse overkrop, det var det nye sort. Kigger vi på dig, Jacob Engel-Schmidt. Ja. Udviklingen blev blandt andet afspejlet i film som James Bond. I de tidlige film der så vi James Bond i form af Sean Connery med en solid mandepels, mens Daniel Craig i de nyeste James Bond-film giver agenten en helt glat overkrop. Jeg kan ikke lade være med at kigge på dig, Jacob Engelsbæt. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Vi må gerne have tøjet af, eller hvad er det, vi vil. Det må du sgu da godt. Ja. Bare jeg kan ikke se 100% selv, når kommer flyvende, så... Nu ser det ud til, dog, at hår er ved at have fået... Vi tager et billede af og lægger det op på Facebook senere i dag. Nu ser det ud til, at hår på brystet er ved at få en renaissance. Det skriver i hvert fald den britiske avis The Telegraph. Og da jeg slog nyheden op på min Facebook forleden, så udbrød der begejstring. Ah, det er vist så meget sagt. Overvejende, jeg fulgte også med. I hvert fald. Du var ikke så begejstret, Jacob Engelsmith. Du følte dig måske lidt sådan krænket. Hvorfor det? Nej, det var sådan set bare for sjov. Altså, om folk har hår eller ikke hår, altså, der skal meget mere til at ophidse mig. Jeg er jo en hårløs mand, men det er jo heldigvis ikke den helt den eneste, der her i selskabet. Så har jeg dog heller ikke nogen evne til at gro skæg, hvilket har jævet mig af flere omgange. Men man må arbejde med det, man har fået, ikke? Så kan man så lade håret gro andre steder, hvis man synes, det er fornuftigt. Skal vi forstå tendensen sådan, at det er blevet moderne igen, Henrik Marstal, at ligne en mand? Jeg tror, det er en af grundene til det. Jeg tror, der er flere der ting, der spiller ind her. Jeg tror, det handler om... det er en del af en... altså, at mange heteroseksuelle kvinder, der jo også føler sig i, hvad skal vi sige, berettiget til at nyde en mand på forskellige måder. Og en af de ting, som mange kvinder godt kan nyde ved en mand, det er for eksempel, at han har en behåret brystkasse. Og derfor kommer den her ting tilbage sådan en gang imellem. Udover det er det set fra et valgsynspunkt jo også en attribut. Og Torben Sange lader ved at knap ned. Ja. Men det kunne være, vi skulle... Udover det er det også en mandlighedsbud. Det er noget af det, som mænd har at gøre med i forhold til at fremstå som et seksuelt attraktivt væsen. Så det undrer overhovedet ikke mig, at debatten ligesom kommer op igen. Men for mig at se, at en kombination af, at vi taler om noget, altså en regulær seksuel interesse, og så taler vi om mænd, der jo også på en eller anden måde bliver opmuntret hele vores kultur til at pynte sig en lille smule mere, til at være en lille smule bevidst om, hvad det er for nogle netop attributter, de har, de ligesom kan vise frem. Og så er det sådan en behåret brystkasse jo en af de her ting, der er muligt for de mænd, der nogle gange har det. Men hvordan kan det være, Henrik Marstal, at når det drejer sig om mandebehåring, så synes vi, så pynter de sig. Det er egentlig lidt spændende, at det er på vej tilbage. Men når det drejer sig om kvinder og kønsbehåring, så er det jo tit sexisme og undertrykkelse. Og der er ikke nogen, der skal blande sig i kvinders kønsår, etc., etc. Og hvis Sanne Søndergaard, komikeren, er på forsiden af Politikken og viser lidt af sin kønsår, så udbryder der nærmest en national debat. Hvorfor er der den her forskel på mænds og kvinders behåring? Altså, det tror jeg går tilbage til den snak, jeg havde før omkring det her med patriarkatet. Altså, der er nogle rammer for, hvordan mænd kan tillade sig at opføre sig, og der er nogle rammer for, hvordan kvinder kan tillade sig at opføre sig. Og det her med, at når vi taler om, når vi taler om mænd, så er det hele en lille smule hyggeligt, lidt for sjovt, når vi taler om kvinder, så er det stik modsat. Mm-hmm. Og der kan vi sige, jeg synes parallellen er jo meget, meget god omkring hævnporno, at kvinder kan blive intimiderende billeder af kvinder, som kan forfølge med resten af deres liv, mens mænd fuldstændig uden konsekvenser af sig selv kan sende billeder af deres kønsorgan til, hvem de nu har lyst til. Og de synes ikke engang selv, det er pinligt. Så det siger altså sådan noget om, hvad det er for en enorm forskel, vi har i kønsopfattelse. Jeg må ikke generalisere på mænd. Jeg vil godt nok synes, det var pinligt for min eget vedkommende. Okay, det var godt. Okay. Nå, men noget andet, som jeg har spekuleret lidt over, som også er sådan lidt ligestillingswise, Torben Sangel, det er, folk er jo tit vrede på Barbie, men de er ikke særlig sure på Ken. Altså, Barbie, siger vi jo tit, giver unge kvinder et helt urealistisk kvindeideal, men hvorfor giver Ken ikke unge mænd et urealistisk mandeideal? Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke har tænkt over før nu, hvor du stiller mig det. Men det er nok fordi, at der er noget anoretisk over Barbie, forestiller jeg mig, og at anoreksi er en meget, meget stort problem. Langt større, end at der er nogle mænd, der står nede i fitnesscenteret og pumper lidt. Tror du, folk de tænker så langt, eller er det? Nu stiller jeg et meget ledende spørgsmål, fordi vi er vant til at tænke på kvinder og piger som ofre. Og vi det kan det ikke reduceres til. Jeg synes faktisk, der på den måde er der noget reelt i det. Jeg kan godt mærke, at altså, min datter har også et par Barbie-dukker. Hun leger heldigvis ikke mere med dem. Jeg kan godt mærke, at jeg synes sgu, det er sådan lidt... Altså, jeg bryder mig simpelthen ikke om dem. Det er ikke sådan, at jeg vil gøre det til en stor sag eller noget som helst. Men jeg kan godt forstå, at man har en vis skepsis overfor. Især når det er alle steder, for det er jo ikke kun Barbie. Det er også alle mulige andre dukker. Det er alle mulige tegnefilm, de sidder og ser på alle mulige Netflix og så videre, så videre. De unge piger, hvor altså man har, hvor pigerne har helt vildt store hoveder, helt vildt store øjne, helt vildt smal talje, helt vildt store bryster, og de er seksualiseret i en alder af 8-9 år. Det synes jeg faktisk er lidt irriterende. Men hvorfor seksualiserer Ken ikke Henrik Marstal små drenge? Fordi han står der med sin sixpack og er super pumpet. Og... Mulig velforsøget for syre. Fordi forskellen er jo... Og håret sidder altid pissegodt. Ja, det gør det. Forskellen er, at Ken kan ligesom lade sig seksualisere, når han har behov for det. Han kan træde ind og ud af rollen som et seksualiseret væsen. Det kan en Barbie-type overhovedet ikke. Hun er som kvinde en, som alle små piger, der leger med de dukker, voksne kvinder, voksne mænd, alle har ret til at have en holdning til, hvordan en kvindekrop ser ud, mens en mandekrop er ligesom defineret som et slags neutralt område, med mindre det er, at manden siger, nu vil jeg gerne seksualisere med kroppen en lille smule, og så kan I andre få lov til at synes, at den er mega lækker. Så det tror jeg er en af de afgørende forskelle, og det er også det, vi taler om. Er det igen patriarkatet, som bare seksualiserer kvinders kroppe? Og så lader mændens være sådan en frizone. Jeg vil sige, at det er i hvert fald en elgammel patriarkalsk tankegang, som vi har set virke i det her samfund gennem årtier, og stadigvæk gør den dag i dag, at mandekroppen på en eller anden måde er neutral grund, og kvindekroppen er noget, der er potentielt seksualiseret grund. Vi kan se det på den måde, vi fremstiller kvinder og mænd på i medierne. Meget ofte er billeder af mænd, det er billeder af hoveder, fordi vi ser hovedet og ansigtet, og så kan vi genkende vedkommende. Utrolig ofte så er der billeder af kvinder, så er der altid lille krop med, der er lidt barm med, der er lidt længere nede, fordi kvinden er ligesom på en eller anden måde sin egen, så hun er ligesom identificeret gennem, hvordan hendes krop tager sig ud, mens en mand, han er jo neutral område, han er ren hjerne, ham kan vi se på med hovedet, og så ved vi ligesom, hvad det er. Jeg fornemmer ligesom Jacob Engel Schmidt og Henrik Marstal, at der begynder at aftegne sig sådan en bromance. Det er tit, når Henrik Marstal, han taler. Jacob Engel Schmidt, så sidder du og nikker. Nå, men en af de helt store fordomme om både dansk politik og kultur er jo, at man er uenig om at identificere problemerne. Problemet er, eller udfordringen er ikke, at vi er uenige om et problem i identifikationen. Det er nok mere løsningsområdet, hvor vi ikke er helt enige. Men se, hvor alvorligt du er blevet, efter du er kommet tilbage i Folketinget. Ja, sagen er jo bare du det. Du var lidt mere løsluppen her i det tidlige forår. Jamen, det er sådan set gået op for mig, at jeg har fået noget indflydelse på, hvad der foregår, ikke? Så er man nok nødt til at gøre sig selv en lille smule sammen. Man er næsten tilbudt at smide skorten tidligere. Men altså, sagen er jo også bare, at man har sat mig sådan nogle substanstunge emner, som både ligestilling og uddannelse og forskning, ikke? Det var sgu lidt nemmere før, hvor man kunne få lov at trække værdipolitiske kort og så give den fuld gas på debatfronten. Her sidder man jo med uendelige beslutningsforslag og lange lovgivningsaften og sådan noget. Og det jeg egentlig vil sige, at hvis jeg er så heldig at få en datter på et tidspunkt, så bliver man jo lidt bekymret. Altså hjemme i Lyngby og i øvrigt også i andre kommuner i kommunalbestyrelsen hører man jo rapporter gang på gang fra skolevæsenet om, at vi jo er helt nede i 10-årsalderen, når de unge begynder, eller når pigerne begynder at have bikini og make-up'en kommer ud af skabet, og man begynder at spørge, hvad Tinder er for noget af den slags. Altså, hvis du får en datter, tager du så barsel, Jacob Engel Schmidt? Ja, det kan jeg da love dig for. Det har jeg jo sagt i flere landstækkende medier mere end en gang. Nej, altså cirka halvdelen, tror jeg. Og hvad er det? Det er da elske. Vi har et halvt års penge, måske 5 måneder, ikke? Altså, det husker vi. Ja, selvfølgelig gør du da det. Altså, men jeg tror så også, min bedre halvdel, hun er sådan en dame, det siger hun i hvert fald nu. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig, der vil have det meget, meget, meget fint med den slags. Hele min point er, at jeg synes faktisk, det er temmelig bekymrende, og for en gang skyld, så har jeg ikke noget godt bud på, hvad vi skal gøre ved den udvikling. Det er faktisk temmelig både kompliceret og også en lille smule ubehageligt. Vi er i gang med anden time af Andejagt, og jeg har fortsat besøg af kønsdebattør Henrik Marstal og af skribent for Zetland, Torben Sangild. Jeg har også besøg af folketingsmedlem for Venstre, Jacob Engel Schmidt. Og så har der været en udskiftning. G.T. Amiri, hun skulle skynde sig afsted til noget fotografering til sin nye, i forbindelse med sin nye bog. Så jeg har fået besøg af Søren K. Jacobsen Dam fra så. Ekstrabladet. Og så røg kønskonerne her i studiet. Ja. Hvad synes du det, Henrik? Folk tror forvejen, at jeg er en mand. Så nu har vi et all-male panel. Det er det, der hedder, når fire mænd sidder og gør sig kloge. Men, se, hvad der sker. Men det er dikteret af en kvinde. Er det så legitimt? eller er det dikteret af patriarkatet, som taler igennem mig? Tusind tak for den her kop kaffe. Nej, det er en grund til at ironisere over, for jeg synes, patriarkatet er en seriøs udfordring for hele måden, vi gør det på. Men derfor kan vi godt grine af det selvfølgelig, men det er da rigtigt. Nu sidder vi faktisk fire mænd. Jeg skal lige have slået en ting fast. Søren K. Jacobsen Dam, altså det er jo... Hvad skal jeg kalde dig? Altså, du kan bare kalde mig journalist på Ekstrabladet, eller debatrektør. Jeg får faktisk mere ud efter det her navn, Søren K. Jacobsen Dam. Jeg hedder jo også Anne-Sophia Myggen Hermansen. Bare Søren J. Dam. Søren J. Dam, okay. Ja. Godt. Der er stor forvirring på bladet, for der er sådan, ja, Søren... Hvad står K for? Det står for Christian. Okay. Ja. Yes. Men må give Dansk Folkeparti en ting, og det er, at de er pissegode til at lave plakater, som deres modstandere kopierer og parodierer, og så ender Dansk Folkeparti altid med at få dobbelt så meget eksponering, som det, de har betalt for. Senest, der handler det om kampagneplakaten Vores Danmark. Jeg har lagt plakaten foran jer. I er givetvis alle her i studiet bekendt med den. Den har også underteksten, der er så meget, vi skal passe på. Og det er blevet massivt latterliggjort på de sociale medier, fordi der var en photoshoppet hund med, der så åndssvag ud, og fordi alle er grisefarvede, men... Og lidt overvægtige. Og en lille kendesmule lidt for meget, altså lidt for meget nede på den lokale grill. Det kan vi godt være enige om. Men det har vi jo alle sammen prøvet på et tidspunkt. Det er nogen mere end andre. Altså også fra provinsen, det er jo os selv. Vi har i hvert fald været der omkring på vores Puk Maxi. Men det... det er en anden... Har du stadig den? Nej, det har jeg da ikke.